مختلف شہروں سے یہاں پر اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ نمازیں پوری پڑھیں گے یا قصر ادا کریں گے؟ جو مسافر ہیں وہ اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے، جیسے فیضان مدینہ میں امام مقیم ہے، تو پوری پڑھیں گے. اگر ان کی جماعت نکل گئی اور ان کی نیت 15 دن سے کم رہنے کی، اعتکاف کر کے بس چلے جانا، تو اب یہ قصر پڑھیں گے. جو 4 رکعتیں فرض ہیں ان کی جگہ 2 پڑھیں گے، باقی سنتیں وتر وغیرہ وہ سب پورے ہی پڑھیں گے. مثلا ظہر کی 4 ہے تو 2 پڑھیں گے، عصر اور عشاء کی 4 فرض ہیں ان کی جگہ 2 پڑھیں گے، باقی سب رکعتیں پوری کرنی ہے. یہ اس صورت میں جبکہ ان کو جماعت نہ ملی. اور اگر جماعت مل گئی، مثلا مقیم امام کے ساتھ قاعدہ مل گیا آخری، تب بھی یہ 4 رکعت پوری پڑھیں گے. قصر اسی صورت میں پڑھیں گے جبکہ بالکل بھی ان کو جماعت کا کوئی حصہ نہ ملا ہو. ٹھیک ہے، دوسرے شہر سے آنے کا مطلب، یہاں تو اگر معمول مدینہ سے تو دوسرے شہر دور دور ہیں، ورنہ اگر اس کی مقدار ہونی چاہیے 57 میل 3 فرلنگ، تقریباً 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کر کے جو آئے ہیں. نیت ہے کہ یعنی وہاں سے نیت کی تھی کہ 15 دن یا اس سے زیادہ، 15 دن رات یا اس سے زیادہ میں وہاں جا کر رکوں گا، یہاں جا رہا ہوں. تو اب مسافر ہیں تو اعتکاف تو 10 ہی دن کا ہوتا ہے یا 9 دن کا ہوتا ہے، تو یہ نیت ہو گیا 21 یعنی 20 روزے وہ پہنچا ہے اور عید کے دن پھر گھر کے لیے چل پڑوں گا، تو وہ ظاہر ہے مسافر. اس کو جو میں نے ابھی مسئلہ بتایا اس پر عمل کرنا ہے. اور جو اس لیے آیا کہ میں 20-25 دن رکوں گا، 15 دن سے زیادہ رکوں گا، تو وہ بھی مسافر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.